NPO Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 9 juli. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Orkaan Beryl is als tropische storm aan land gekomen in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Texas. In de omgeving van de stad Houston zijn 2 doden gevallen door het noodweer. Meer dan 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten al een halve dag zonder stroom. De burgemeester van Houston heeft inwoners opgeroepen om op een veilige plek te schuilen voor de tropische storm. In de grootste plofkraakzaak van Duitsland hebben Nederlandse verdachten een deal met justitie gesloten, meldt RTV Utrecht. In ruil voor bekentenissen hebben 13 van de 16 verdachten afspraken gemaakt over maximale straffen. De Nederlandse bende wordt verdacht van tientallen plofkraken door heel Duitsland. Volgens Hamas worden de onderhandelingen over een staakt het vuren in Gaza bemoeilijkt door de Israëlische premier Netanyahu. Die zei gisteren dat er alleen een deal kan komen als Israël in de Gazastrook mag blijven vechten totdat de doelen van de oorlog zijn gehaald. Een baby die in zorgwekkende toestand werd gevonden in een auto in Rotterdam is overleden. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te redden, maar dat is niet gelukt. De politie heeft een man opgepakt, maar zegt niets over zijn identiteit. Ook kan de politie Rotterdam niet zeggen of de baby in de auto was achtergelaten. De bondscoach van het Spaanse voetbalelftal wil dat op eindtoernooien de verlenging wordt afgeschaft tot de halve finales, zegt Luis de la Fuente. Volgens hem hebben spelers het al zwaar na een lang seizoen met veel wedstrijden. Spanje won vrijdag in de verlenging van Duitsland en komende dag spelen de Spanjaarden in de halve finale tegen Frankrijk. Het weer, vannacht met name in het westen en noordwesten regen. Het koelt af tot een graad of 14. Overdag vooral in het binnenland zon bij 24 tot 29 graden. Eind van de middag en 's avonds zware onweersbuien. Veel regen, zware windstoten en het kan flink gaan hagelen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik heb de afgelopen dagen nog veel aan Tamara gedacht. Ik zag Tamara op het podium naast mijn gast van vannacht. Ik zag Tamara en haar auto die ze kwam offeren. Vincent Rietveld kreeg haar zover en vannacht zit hij naast me. Mijn gast is acteur. De toneelschool in Maastricht deed hij en meteen na zijn afstuderen richtte hij toneelgroep De Warme Winkel op. Daarmee was hij te bewonderen in stukken als De Drie Musketiers, een oprechte ode aan de ironie en Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or. En nu is er Het Zomeroffer. Een muziektheaterstuk is het, waarin elke avond een auto wordt geofferd. En mocht u denken, het is maar toneel, Tamara heeft nu geen auto meer. Ik heb daardoor nog veel aan Tamara gedacht afgelopen dagen, aan hoe ze zich zou voelen nu. Maar net zoveel dacht ik aan mijn gast van vannacht en aan het fantastische stuk dat hij en zijn collega's hebben neergezet. Zonder meer een offer waard. Vincent Rietveld is geboren in Driebergen in 1977. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, ja, wat voor auto heb jij? Ik rij in de Mitsubishi Outlander PHEV van mijn vrouw. Die het precies op 1 batterij naar het Mediapark in Hilversum haalt. Wat goed. Ja. Jullie zeggen in de voorstelling van iedereen in wat voor auto's rijden. Ja. Maakt het nou iets uit of het een Toyota is of een Opel of een Peugeot? Zegt het iets over mensen? Nou, zeker. Mensen identificeren zich met hun auto. Je hebt echt Audi-rijders en Wunderbaum. We zijn nog een voorstelling gemaakt over Alfa Romeo's. Alfa Romeo's. En er schijnen ook hele fanclubs van te zijn. En, zeker. Ik hoor niet bij die mensen. Maar ja, nu zeg je mensen identificeren zich met hun auto. Maar kan je ook mensen identificeren aan de hand van hun auto? Zoals mensen op hun hond gaan lijken. Of bijvoorbeeld, of ja. Want jij noemt een Audi-rijder. Wat is dan, weet jij dan wat een typische Audi-rijder is? Nou, maar ze zijn natuurlijk clichés. Waar we in deze tijden natuurlijk ver van proberen te blijven. Maar een BMW-rijder is die bumperklever, die ASO, die te hard rijdt, toch? Weet ik niet. Nee? Misschien heb ik wel een Audi. Ja, nee, dat zou kunnen, maar nou, er zijn, dit ging over een BMW. Oh, sorry. Maar nee, Audi zullen... Nee, ja, ja, dit zijn clichés over auto's, zeker, tuurlijk. Hoe lang heb jij je rijbewijs al? Ik heb mijn rijbewijs... ja, dit heb ik gehaald in 2004. Dus toen was ik, voor de goede luisteraars die hebben opgelet, ik ben geboren in 77, was ik 4. Nee, ik weet het, ik kom er even niet uit. 27? Ja, denk het. Ja. Ja, zeker. En weet je nog waarom je je rijbewijs haalde? Nou, dat was echt iets wat iedereen deed. En dat leek mij ook cool. Ik had daarvoor al heel veel auto's gehad die ik deelde met vrienden. Dus dan dat boeide me ook niet al te veel, het bezit ervan. Dus toen ik 17 was, had ik al een auto. Want Loren Kruseman, mijn vriend, die was 18 en had zijn rijbewijs. En dan konden we samen naar school rijden. Maar ja, ik had gewoon mijn eigen chauffeur dan. Ja. Maar zo. En waarom heb je er nu een? Een rijbewijs? Nee, een auto. Kijk, iedereen die mij kent, die zal onderschrijven dat ik ben echt een OV-fundamentalist. En ik, je kan zo'n bond niet verzinnen of ik, ik ben ook beter Europees reiziger dan alle apps bij elkaar, zeg maar. Je kan de Deutsche Bahn en de NS International en Flixbus, je kan het, ja, dat is allemaal niet gekoppeld. Ik ben echt, als zij zeggen, jij dit is het snelst, ik ben sneller. Sneller dan Rome to Rio of wat dan ook, echt. Als mensen nog een keertje met het OV door Europa willen crossen, moeten ze mij bellen. Maar jullie doen je auto niet weg? Nee, maar wat ik zeg, mijn vrouw die gebruikt hem gewoon. Ja, die gebruikt hem voor. Die heeft een kindertheatergezelschap, kleine theaters, fantastisch. En die gebruikt hem gewoon in en om Amsterdam. En het is een. Dat had hij allemaal prima op die batterij. En jullie bedachten voor deze voorstelling: gaan we een auto offeren? Begon het ook daarmee, met dat idee? Ja, dat was het beginidee. Dus veel van onze voorstellingen die worden geboren als een soort van, hoe noem je dat, een kroeggrap. En dat is wel ook onze ervaring dat het, of snap je, dit klinkt als een absurd idee. En dan denk je van, oké, wij hebben inmiddels geleerd dat je hebt die anderhalf uur of twee uur of vier uur, wat je wil, spanningsboog van je voorstelling. Waardoor eigenlijk altijd alles iets anders gaat betekenen. Als ik zeg, we hebben een voorstelling waarin we een auto gaan offeren. Het is een goede tagline, want mensen willen het allemaal zien. Dat is leuk. Maar het gaat natuurlijk heel iets anders betekenen als je daar anderhalf uur over doet. Als je daar gewoon Asko Schoenberg en Tuki Delphine bij haalt. Twee muziekensembles. Dan til je dat op een veel hoger podium. Ja, het wordt een ritueel. Precies. En een symbool ook. Ja, ja. Ja. Moest het een auto zijn? Het moest wel een auto zijn, ja. We konden niet iets anders. De auto is wel echt een summum en een symbool voor heel veel. Waar allemaal geofferd moest worden, ja. En wat doet zo'n ritueel? Want ergens in de voorstelling zeg je, een offer is een ritueel dat alleen zijn waarde heeft doordat we er allemaal onze schouders onder zetten. Dat is een heel gevecht. Wij werken dus altijd met allemaal makers die allemaal hun eigen ideeën meebrengen. En dan ga je een beetje op jacht om die ideeën vorm te geven en daar de anderen van te overtuigen dat de lijn voor het stuk moet zijn of dat dat een element is wat in het stuk moet komen. En ik had voor nu, was ik voor dit project, was ik gestuit op een antropologisch meesterwerkje uit 1898 van Hubert en Moos. Twee antropologen die eigenlijk alle offerrituelen uit de oudheid, paganistisch of religieus. Voor zover er over geschreven waren, die hadden die allemaal geanalyseerd. Dus die waren hun huis niet uit geweest. Dus er staat heel veel in de Bijbel, maar er staat ook heel veel in Griekse mythologie en Romeinse mythologie. En er is heel veel in India geschreven. En die hebben dat eigenlijk allemaal bekeken. En die hebben een soort gemene deler, eigenlijk de dramaturgie van elk offer, hebben ze weten te beschrijven in de scheme of sacrifice. Dus hoe eigenlijk altijd het begint met het voorbereiden van ja, de mensen die het gaan doen. Dus daar zit ook vaak een hiërarchie in van een priester en degene die het offert. En de bedieners of ja, de helpers. ministranten. Maar goed, en dan moet er vervolgens de plek worden voorbereid. En er zit heel veel voorbereiding in. En daar wordt heel veel in die voorbereiding ook ontzettend veel betekenis toegekend aan. Bijvoorbeeld een ritueel waarbij de offerplek die werd dan gemaaid. En er werd dan, zoals je bij een tent doet wanneer het regent, werd er een geultje omheen gegraven. Of een flinke geul eigenlijk. Nou, dat stond dan en daar zat dan vuur in en dat hield dan boze geesten buiten. Het is een geultje met brokken. Je moet allemaal in geloven dat boze geesten buiten haalt. En dan doet het dat ook. Dus daar zit het dan in. Je moet het samen even geloven wat je aan het doen bent. Dat is zeker waar. En dat is natuurlijk in theater, wat ook een ritueel is. Is dit bekend geworden onder de term de suspension of disbelief. Dus je gelooft het zolang je daar zit. En dat is, dus het theater is net als zo'n ritueel gewoon een afspraak van we gaan hier zitten, we gaan dit geloven. Ja. En als we naar buiten lopen, zien we wel weer verder. Tuurlijk. Of dan weten we dat het niet echt was, maar we nemen er wel iets van mee. Nee, tuurlijk. Anders zit je daar niet te huilen en word je daar niet beroerd. Je stelt uit dat je... ook dat je weet dat het een acteur is die dat staat te vertellen. Of dat het allemaal van tevoren geproduceerd is. Stel je allemaal uit, je gaat erin mee. En dan achteraf ga je daar iets van vinden. En zo'n offer, is het zo één op één van... Nou ja, de boodschap is, we moeten allemaal offers maken. Sowieso zou ik niet een één op één boodschap willen uitdragen. Maar nee, ik hoop dat ons... Kijk, zeker in het Amsterdamse Bos Theater. Mochten mensen daar nooit geweest zijn, het is een prachtig theater in het Amsterdamse Bos. Waar 1400 man in kunnen en waar dus elke zomer een voorstelling 35 keer speelt. Dus kunnen in totaal 45.000 man naartoe. Ja, in de open lucht. Die denken daar zeker niet allemaal hetzelfde over. Dus wat ons werk sowieso wel heeft het nu in extreem is, dat wij presenteren daar iets en jij zit daar ook met jouw bagage naar te kijken. Dus kijk, bij ons is het geboren uit gewoon klimatologische paniek en de behoefte om daar iets over te maken. Je moet als kunstenaar toch daar waar je vuurtje brandt, moet je aan de slag. Maar wij sluiten helemaal niet uit dat iedereen kijkt er met zijn eigen bagage naar. En die zal dat ook op een andere manier bekijken. Ik kan me voorstellen dat, weet ik veel, als er vervente leden zijn van de Vroom Vroom Partij, dat die gewoon naar een soort hilarisch, absurdistische versie van Top Gear zitten te kijken. Ja, dat kan. En hoe is het voor jou? Heb jij het idee van, we moeten offers gaan brengen? Of ik moet offers gaan brengen? Nou, nee, we. Maar heb jij het idee voor jezelf dat jij dat moet doen? Ik heb dat ook, ja. Maar als onderdeel van alles en iedereen moet ik dat zeker doen. En dat doe ik ook. Ik bedoel, ik heb net ik heb mezelf aangeraden als OV-reisleider. Maar dat is ook ontstaan uit overtuiging. En inmiddels heb ik daar ontzettend veel plezier in. Ook omdat ik er goed in ben. En ik vind het echt leuk. Maar dat is niet omdat het snelste is of het goedkoopst. Nee, tuurlijk niet. Waarom hebben jullie niet 35 auto's... Bij de schroot vandaan gehaald? Waarom hebben we dat eigenlijk niet gedaan? Want het zijn zeg maar echte auto's van echte mensen. Ja. Ze rijden nog. Nou, dat is wel de... Kijk, ergens is het natuurlijk een absurd idee om dit te doen. En ergens is het ook een ironisch idee. Maar het is, wij vinden het heel leuk dat het ook echt is. Er is een echte. De waarheidgebieden zeggen dat er ook mensen zijn die hierna een zuiniger exemplaar hebben gekocht. Of bladibla. Maar er zijn echt een substantiële aantal donateurs die hier over de streep is getrokken. Dat ze gewoon zeggen: we moeten kappen met fossiel en ik wil kappen met fossiel. En daar valt natuurlijk van alles over te zeggen. Er zijn ook mensen die dat kunnen betalen, bladibla. Maar dus deze voorstelling doet ook echt iets. En dat is tof. Dus ergens bij iemand doet het ook een beetje zeer. Het moet ook pijn doen. Ja. Hoe komen jullie aan deze mensen? We hebben een campagne opgetuigd in maart met doneer je auto. En dat is Ik weet niet of je... De Warme Winkel haalt best wel soms leuke dingen uit. Zoals bijvoorbeeld dat we de naam Toneel op Amsterdam ons hadden eigen gemaakt. Omdat het toenmalige Toneel op Amsterdam... Werd Ita. Nou, dat vinden wij hele leuke dingen. Die ook gewoon de theatersector even opschudden. En die ook leuke vragen oproepen. Van ja, wie heeft er eigenlijk recht op zo'n naam? Zij hebben er afstand van gedaan, ja. Ja. Plus, wie zegt dat zij de toneelgroep van Amsterdam zijn? Waarom zijn wij niet veel Amsterdamser? Hebben wij niet veel meer bravoure en barmhartigheid dan zij? Of wat zijn die drie termen van Amsterdam? Ik weet het eigenlijk niet. Barmhartigheid is er één van. Ja, heldhaftig sowieso. Vastberaden. Thanks. Nou ja, dat zijn wij. Maar dus dat was echt een leuke actie. En dit riekte een beetje daarnaar. Dus dat heeft dan op de een of andere manier heeft dat dan toch vrij snel flink wat bereik gekregen. Had je dat verwacht? Nou, ik moet hier mijn lieve collega en fantastische theatermaker Wart Weemhof zijn gelijk geven. Want ik zat echt met mijn handen in het haar en ik dacht... we hadden ook gezegd, eigenlijk werken wij altijd zo... We maken geen plan B, want anders werkt plan A niet. We gaan aan plan B denken als het echt mislukt. Dus ik dacht, dit wordt echt een plan B scenario. We moeten dadelijk iets anders verzinnen. Ik had er eigenlijk weinig fiducie in. Ik dacht, dit blijft in de fictie. Hij heeft daar echt op doorgeramd. En hij had een heilig geloof erin. En hij had gelijk. Ja. Thanks, Bart. En jullie vragen van die mensen niet alleen of ze hun auto aan jullie willen doneren, zoals je het noemt, maar ze spelen ook mee. Ja. Klopt. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, de Tamara waar jij... waar ik naar gekeken heb de hele avond. Ja, ergens is het... dat leek gewoon een ontzettend goed idee. Er waren ook mensen die zeiden van... ja, dat moet je zelf spelen, want jullie kunnen veel beter spelen. Maar het is juist... juist dat daar een echt iemand rondloopt. En dat voel je toch. Ook al zijn er altijd mensen die vragen, hoorden die er nou bij... Dan was het een fantastisch acteur. Nee, ik denk, je voelt dat. Dat is echt, en dat is echt zijn auto, of haar auto. En dat is ontzettend leuk. En ja, zoals gezegd, we spelen hem 35 keer. Dus voor ons is het met name leuk. Want we hebben dus we hebben een soort kader geschapen. We hebben dat ritueel voor me. De stoel kraakt een beetje. Ja, niet meer bewegen. Ja. Maar dus wij hebben een soort kader geschapen waar zij doorheen worden geleid. Maar ja, ze zijn redelijk onvoorbereid, volgens mij. Ja. In het begin dachten we van op zo'n groot podium staan voor zoveel mensen is eng. Dus we moeten alles vertellen, maar daar zijn we eigenlijk een beetje mee opgehouden. Er worden wel een paar trigger warnings. Er gebeuren natuurlijk een paar dingen die... Er gebeuren wat dingen met die auto. Ja, En die mensen moeten ook het een en ander doen. Ja, precies. Maar het is allemaal super makkelijk en leuk. Hè, voordat mensen denken, nu ga ik mijn auto niet doneren. Doneer je auto wel, we zoeken er nog 8. Dus dat is wel een korte briefing. En de mensen schrijven een afscheidsbrief. Ja, precies. Maar dat komt ook uit dat boekje van Hubert en Moos. Dat het heel vaak bij die offerdingen in India met name... was het vaak gewoon een wat welgesteldere figuur die iets wou afroepen. Hij ging niet zelf die geit doorsnijden, of wat dan ook. Dat werd gedaan door priesters, maar in zijn aanwezigheid. En diegene moest wel ook door een heel traject, een wekenlang geen vrouwen zien en niet scheren, of ik noem maar wat. Maar uiteindelijk waren het de priesters die het deden. En die verhouding vinden wij eigenlijk heel mooi. Of daar zit een bepaalde hiërarchie in. En wij doen het uiteindelijk ook namens diegene. En dus ja, die is er eigenlijk ook de verantwoordelijke voor de avond. Dus dat geeft een hele... Een bijzondere vibe aan de avond. Wat schrijven mensen in zo'n afscheidsbrief voor hun auto? Ik heb nu natuurlijk alleen die van Tamara gehoord. Ligt nostalgisch over wat ze met hem heeft meegemaakt. En... Ja, nou, ik vond de mooiste zin van Mikko Kuiper, die zijn Peugeot 206 cc offerde, het zinnetje. Ik werd een versie van mezelf die ik niet kende. Dus die had gewoon die auto. Ja, dus, toen hij jong was, een auto waar het dak van open kon. En opeens reed hij met een open dak met een croissantje door Frankrijk. En dat bleek te passen. En opeens was hij iemand anders of zo. Dat vond ik heel mooi. Mopje Melgers, die schreef fantastisch van. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Jij bent niet veranderd, ik ben veranderd. Ja, ik ben je ontgroeid. Dus het is toch, ja, het lukt mensen heel makkelijk om eigenlijk als tegen een overleden tweede graads familielid iets over die auto te schrijven. Ja, want het wordt ook allemaal persoonlijk, meteen. Ja. Ja. Zou jij het kunnen? En het is voor jou dan de auto van je vrouw? De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik soms die ook wel eens een beetje redigeer in die teksten. Want niet iedereen kan natuurlijk even schrijven, maar soms zijn ze ook gewoon iets te lang. Maar de toon van die mensen blijft wel altijd overeind. Maar en je voelt wel ook, de een heeft meer met zijn auto dan de ander. Dus voor de een is het echt een afscheid. Er was bijvoorbeeld iemand. Dan ga ik de naam even niet zeggen. Die had de auto echt gekocht. Want zijn vrouw was dement geworden. Dus daarom hadden ze de auto weg moeten doen. Want die reed hem doorlopend overal tegenaan. En toen zij was overleden, had hij dus een auto gekocht om daarmee naar Frankrijk te rijden. Samen met zijn dochter. Dus inmiddels was hebben ze 5 jaar in het autootje gereden. Maar dus die auto, hij moest ook huilen toen hij het vertelde. En het was echt niet iemand die snel huilt, volgens mij. Dat autootje, dat was, snap je? Dat is gewoon een periode van je leven. Dat is een ontzettend lief verhaal, ja. Dus ik denk ook wel. Ik heb 1 keer een Volkswagenbus gehad. Waarin ik gewoon heel Europa mee door heb gekost. En dat is gewoon, als ik nu denk. En je rijdt natuurlijk als je door Europa gaat en je komt weer langs de Raststätte van Baden-Baden. Dan denk je, oh ja. En dan zie ik altijd die blauwe bus daar weer staan. Dus die bus, daar had ik wel een mooie verhaal over kunnen schrijven. Maar verder heb ik nooit echt. Is nooit echt iets geworden tussen mij en auto's. Jullie zeggen op een gegeven moment, misschien best een beetje gemeen, iets in de trant van dat zo'n auto na een klein opknapbeurtje nog best een tijdje mee zou kunnen. Dat die bijvoorbeeld ook gegeven zou kunnen worden aan een bijstandsmoeder die er veel plezier van kan hebben. Ja. Is ook waar. Is ook waar, maar is ook heel, heel profaan. Die gedachte en die opmerking ook. En wij doen dat expres natuurlijk, want dat zijn alle duiveltjes die iedereen denkt bij dit project. Iedereen met niet al te veel verbeelding komt eigenlijk niet verder dan dat. Ja, maar dat is toch zonde? Of daar help je het klimaat toch niet mee? Nee, natuurlijk is het zonde. Natuurlijk helpt het klimaat er niet mee. Maar wat wij doen, speelt zich natuurlijk af in de realm van de kunsten. Dus dat is een symbool en dat is een metafoor. En dat is veel groter dan dat. Dus we voeren expres die duiveltjes ook op naar de donateur toe. Van, zou je het wel doen? Ik kan je een bijstandsmoeder kan er nog. Waarom dat moeders zijn trouwens? Waarom dat nooit vaders zijn? Er kan een bijstandsvader kan hier nog een keertje met zijn kinderen naar het strand. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een duiveltje, want dat. En jullie spelen iedereen wel in deze voorstelling wel vaker met een bepaalde vorm van ongemak. Op een gegeven moment rijdt iemand de auto met 1 wiel over de rand van het podium heen. Spoiler, ja. Oh, sorry. Ja. Maar dan gaat. Dan krijgt het publiek een. Nou ja, bijna een vermaning dat wij te traag reageren, te laf reageren. En dat gaat natuurlijk over iets groters. Ja. Want er wordt ook gezegd: misschien tot hier murmelen, dat gaat de wereld niet redden. Ja. Zit er zo'n vinger in van we moeten harder roepen tot hier en niet verder? In die scène zeker. Dat klopt. Die heb je nu toch al verraden. Dat is helemaal dat. Ik zal niet vertellen wat er met de auto gebeurt. Nee, maar dat is ook. Kijk, de absurditeit van dit idee, die is niet absurd, maar reëel. Door eigenlijk. Ja, ik ben wel gefascineerd door dat gegeven van de shifting baseline syndrome, wat wordt genoemd. Kan je die even uitleggen? Nou, je baseline is zeg maar, wij verhouden nu bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot altijd tot 1990. Dus 1990 is onze baseline. Maar goed, en ik heb 1990 meegemaakt. Ook al was ik pas 13. Dus ik heb die baseline nog. 15? Nee, ik kom 75. Ja, jij 15. Nee, maar dan ben je in 92, dan ben je. Nee, 90. Oh, sorry. We verhouden hem tot 90. Pardon. Dus die. Nee, maar dat is de baseline. En jij weet natuurlijk niet, als jij geboren wordt in 2000, ja, je hebt dat niet meegemaakt. Snap je? Ik heb 3 Elfstedentochten meegemaakt, mijn kinderen 0. En ze zullen er ook 0 meemaken. Dus de baseline van mijn kinderen over bijvoorbeeld klimaat is heel anders dan die van mij. Maar bijvoorbeeld ook over de verruwing van de politiek en de verrechtsing, dat is allemaal een shifting baseline. Dus het begint met hele kleine kutwoordjes, maar die baseline begint te verschuiven. En op een gegeven moment zit je met kabinet Stoof 1. Ja, je zou het bijna op de kaart zetten. Die shifting baselines, die maken ook. Dat is echt gewoon de kikker die in een pan water wordt warm gekookt. Je hebt het gewoon niet door. En nu staat er, vandaag staat er een of andere weerdame. Die staat voor het scherm. Ja, die staat te vertellen alsof de veter nog gestrikt moet worden. Nee, het is de 13e maand op rij dat het warmer is dan ooit. Oftewel, het is een ramp. Maar we zijn helemaal gewend geraakt aan het feit dat we ons dagelijks wordt verteld dat we in een ramp leven. Dus we don't care. Snap je? Dus er moeten schokken komen. Zoals bijvoorbeeld de Green Deal een enorme boost heeft gekregen door de oorlog in de Oekraïne. Er moeten schokken komen om tot actie over te gaan. Want anders blijft die baseline maar shiften. En zitten we op een gegeven moment dolgelukkig van kanker afbladderende huidjes aan het IJsselmeer te zonnebaden. Ja, maar willen wij wel roepen tot hier en niet verder? Nee, zeker niet. En daar kan je ook niet de hele dag mee bezig zijn. Dat is denk ik ook waardoor die shifting baseline syndrome ontstaat. Dat je gewoon, je kan niet. Ik las dat Faya Oleyssen, of weet ze, die dame van Greenpeace, nu ook toch het bedrijfsleven ingaat. Shocking nieuws. Maar echt de uberactivisten. Maar je kan dat niet je hele leven blijven staan roepen. Maar goed, in ieder geval is deze absurde daad, dus van die boom, ik zei boom. Hoe die auto, hoe die er aangaat. Ja, dat is leuk als dat eventjes die shifting baselines opschudt. Ja. Dus als jij. Vingertje zit er sowieso niet in. Maar dat is wel de context waarbinnen wij dit project bedoelen. Wat jullie ook heel goed doen is alle. Beelden en misschien wel waanbeelden die wij om de auto heen hebben gemaakt, neerzetten. Want jullie zeggen bijvoorbeeld, Tamara offert geen auto, Tamara offert een wereldbeeld. Ja. Dus want wij kleden die auto zoveel aan met onze, zoals je het net al noemde, onze individualiteit. Dat wordt het daarmee ook. Iets te groots om te offeren, iets te groots om van ons af te pakken. Inderdaad, het is echt een groot ding. Want dit is helemaal het symbool geworden van individuele vrijheid. Die ik dus ook met het OV weet te bereiken, maar dat terzijde. Ja, jullie zeggen zelf over de vrijheid. Bijvoorbeeld de enige vrijheid die de auto biedt is de vrijheid om een tering eind van je werk te gaan wonen in een treurige Phoenixwijk. Ja. Nou, dat is wel het resultaat natuurlijk. Ik bedoel, je zou dit natuurlijk ook positief kunnen zien om met de wind door je haren door Spanje te crossen. Had je ook kunnen zeggen. Maar dit is wel wat de auto onze dagelijkse realiteit biedt. Dat je in een treurige file staat op weg van je Phoenixwijk naar je werklocatie. Ja. Wanneer kwam Stravinsky om de hoek kijken bij jullie? Want het heet het zomeroffer. Stravinsky maakte natuurlijk... Het lenteoffer. Ja. Nou, dat... Kijk, we hebben dus in 2019, wat jij gezien hebt, de Musketeers gemaakt daar. En wij zagen in dat Amsterdamse Bos, het is zo'n groot podium. En het is echt wel moeilijk om dat handzaam te krijgen. Dus je ziet heel veel mensen die schotten het eigenlijk af. Ita die had gewoon een scherm 10 meter van de voorrand gezet. Dus je zag helemaal niet meer hoe groot het podium was. Wij hadden er eigenlijk ook een beetje een variatie erop gedaan met die Musketeers. Daar stond zo'n kasteel. Dus dan maak je die ruimte een beetje behapbaar. En de Musketeers is een groot succes. En wij zijn natuurlijk ook te beroerd om een kunstje te herhalen. Wij willen elke keer iets nieuws doen. Het liefst een nieuw genre uitvinden elke keer. Dus wij dachten, ja, toen waren we... We zagen het daar vaak misgaan omdat het dan te veel wou zijn. Het wou en volksverneel zijn, en poëtisch, en mooi, en kunstzinnig. Dus wij hebben met die Musketeers gedacht, nee, het moet gewoon spectaculair en grappig. Kijken of dat lukt. Nou, dat lukt. Geslaagd. En dan dachten we, oké, dan gaan we nu dat tegenovergestelde proberen. We gaan een beetje meer de opera kant op. Gewoon het monumentaal en poëtisch. En we gaan er gewoon nu echt proberen kijken of het lukt om daar kunst te maken. En we werken vaker regelmatig samen met de boys van Tuki Delphin. Het performance collectief of kunstenmakers, allround figuren. En die hebben heel veel met auto's gedaan ook. Dus dat was gewoon 1 en 1 is 2 dat we dat met hun zouden doen. En zij hebben een fantastische Firebird gemaakt. Een tijdje terug op Oerol. Firebird van Stravinsky, de vuurvogel. Omdat wij gewoon die auto wilden offeren. Tuki Delphin, Stravinsky, offer, auto. Maar niet de muziek van Stravinsky. Nee. Maar dat heeft een juridische reden. In Amerika had het wel gekund. Want daar kan je dus 75 jaar nadat een werk uitkomt... mag je het naar eigen goeddunken gebruiken. Hier in Europa is dat 75 jaar na de dood. En Stravinsky is stokoud geworden. Die is in 72 pas overleden. Dus jammer voor jullie. Maar nood deugt. Het is prachtig geworden. Ja, precies. Dat bedoel ik. Maar jullie zijn al eerder met Stravinsky aan de slag gegaan, toch? Voor dat stuk over Thomas Mann? Thomas Bernhard. Daar zat de Sacre du Printemps wel in. Daar speelden we het Rad der Geschiedenis. Iets wat voorkomt in een van de stukken van Bernhard. En daar hadden we dus onder Stravinsky... op dat lenteoffer waren we daar performance kunst aan het brengen. Dat was allemaal in hoge mate ironisch, maar werkte wel. Dat is leuker als je in een theater werkt. En je hebt van echt een mooie muziek. Hoeft niet klassiek, kan ook... Kan alles zijn. Maar je hebt gewoon elke avond komt die muziek terug. Dus je leeft dan 30 avonden lang met die muziek. Dus dan kan je aan het eind kan je het echt van begin tot eind meezingen. Dus we kennen het stuk inderdaad heel goed. En we hebben nog een relatie met Stravinsky. We hadden in 2016 de Café Müller geplagieerd van Pina Bausch. En in de Warme Winkel speelt de Warme Winkel. En toen zijn we uiteindelijk ook op uitnodiging naar Woepertaal gegaan... waar Pina Bausch haar dansgezelschap zit. In het danstheater Pina Bausch. Zij spelen het altijd zij heeft een beroemde ensenering van de Sacre du Printemps gemaakt. Wat eigenlijk een ballet is, hè? Dus een balletmuziek. Ja, waarin een vrouw... er wordt een vrouw geofferd. Ja, die moet zichzelf dooddansen. Ja, ja. Om een betere toekomst af te roepen. Net als aan de natuurgoden of net als de auto bij ons. Ja, wat dat betreft is een auto beter, toch? Beter dan vrouwen offeren, ja. Couldn't agree more. Maar in ieder geval, haar versie van de zakken gaat vaak samen met Café Müller. Want allebei 3 kwartier en dan zit er een pauze tussen. En... dus we hebben best wel een relatie met die zakken. En het is leuk om dat dan eindelijk een keer te doen. Ja, snap ik. Ik ga tussendoor even iedereen die vannacht pas later bij ons kwam vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Naast mij zit Vincent Rietveld. En Vincent is acteur, Nadat hij de toneelschool in Maastricht afrondde, richtte hij meteen toneelgroep De Warme Winkel op. Daarmee was hij te bewonderen in stukken als De Drie Musketiers, een oprechte ode aan de ironie, en Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or. En nu is er Het Zomeroffer, een muziektheaterstuk waarin elke avond een auto wordt geofferd. Echt, wordt echt een auto geofferd. Ja. Het is ook niet de eerste keer dat jullie met het klimaat bezig zijn in jullie stukken. Want hier hebben al een hele trilogie erop zitten. Ja, klopt. Ik vind, als je zegt dat ik acteur ben, doet het altijd een klein beetje pijn. Oh, sorry. Omdat ik ook schrijver en organisator ben. Producent van het geheel. Je bent gewoon alles ervan. Ja, nee, precies. Dus een beetje smal uitgelegd. Maar bijvoorbeeld die trilogie, dat waren stukken die ik echt geschreven heb zelf. Dat was een... Een trilogie over bevolking, eigenlijk. Ja, daar ging het over. Ja, dat we de ratten zijn in de rattenplaag. Ja, we zijn gewoon als een enorme rattenplaag deze planeet aan het kaalvreten. Zo gedragen we ons nu. Natuurlijk zouden we nog eindeloos kunnen groeien als we als Indiërs leven. Maar ik hoor het iedereen denken. Blijkbaar willen we dat niet. Maar dat doen we niet. We vreten hem kaal als ratten. En we zijn met ontzettend veel. En het worden er nog veel meer. En het lijkt mij een leuk onderwerp in het. Of tenminste, ik ben daar ontzettend veel mee bezig. En waar je vuurtje brandt, moet je iets over maken. Dus toen heb ik die drie stukken gemaakt. Waarin ik eigenlijk zocht wat het voor een individu betekent. Dat je daar een onderdeel van bent. Maar stel dat een rat weet dat hij een rat is. En een vies beest. En iedereen die wil hem dood. Dus dat is eigenlijk. In ons werk geslopen wel. Ja, eigenlijk weten wij dat wel, toch? Dat we ratten zijn. Ja, precies. Nee, ik ga ook niet te hort op om dat te vertellen. Ik probeer stukken te maken die op een originele manier onderzoeken hoe je tot dat besef kan verhouden. Dat is toch waar theater eigenlijk altijd over gaat. Gewoon sinds mensenheugenis. Van hoe verhoud je je als individu tot de wereld of tot de dingen die je daarin aantreft. En dan kan je zeggen, omdat wij nu zo een potje hebben gemaakt van het klimaat, is dat gewoon waar jij nu stukken over maakt? Ja. Het biedt zoveel dat je nu aan de vierde kan beginnen. Nou ja, ergens daar denk ik wel. Dat is, het is natuurlijk geen vrolijk thema of zo, snap je? Het is niet... ik vind het ook eigenlijk onzin om het een thema te noemen. Het is alsof je in de Tweede Wereldoorlog zeg je toch ook niet... zal ik iets maken over dit of over de oorlog? Nee, dan is alles oorlog. Ik denk echt dat we in een dusdanig... dat het zo groot is of zo. Dat je kan zeggen van ja... Zo groot als een oorlog. Zoals de Trojaanse oorlog die gewoon... een millennia onze toneelliteratuur heeft bepaald. En zoals de Tweede Wereldoorlog ook ontzettend bepalend is geweest voor alles wat daarna kwam in de kunsten. En als het een Trojaanse oorlog is, wat is dan het paard? Nee, hier ga ik me niet aan wagen. Nee? Nee. Want het paard die brengt dan de redders binnen. Of sta je aan de kant van de Trojanen of van de Grieken? Ja. Aan welke kant sta jij? Altijd aan de goede kant natuurlijk. Die vind ik te moeilijk. Kan je zeggen dat het zomeroffer gaat natuurlijk... en ik begrijp dat jij het heel erg lelijk vindt... over dingen als consuminderen. Nee, precies. Nee, dat woord probeerde ik te vermijden. Ja, maar hier ligt hij. Nu ligt hij er toch. Nee, dat is precies ook de wel waar de. Kijk, waarom? Waarom vind je moet dat zo natuurlijk naar woord? Ook als politicus. Je moet nooit vertellen dat het minder wordt. Het wordt altijd beter. En dan moet je vervolgens het pad uitstippelen hoe jij denkt dat het kan. Zodra je zegt het wordt minder, dan draait iedereen de rug naar je toe. En dat is met termen als consuminderen of met degrowth. Daar krijg je echt misschien 5% van de poppen mee aan het dansen. Maar denk je dan komt er niemand naar mijn voorstelling? Of dan krijg ik niemand in beweging? Nee, dan komt er niemand in beweging. Dus wat proberen wij niet? Dat lijkt ons leuk om juist dat gegeven om te draaien. Dus te kijken of je dat op een aantrekkelijke en een sexy manier en een esthetische manier en een overweldigende, monumentale manier kan doen. Dus niet bij je afvalbakjes een beetje staan pruttelen. Nee, je kent er onwaarschijnlijk veel waarde aan toe. Op een prachtige manier afscheid nemen. En je maakt afscheid nemen als kunst. Dus dat vinden wij leuk. Je zei het al dat jij naast alle andere dingen die je doet, zoals stukken bedenken en ook acteur zijn, ben je dus ook chef openbaar vervoer Europa. Ja. Heb je nog meer? Neem jij dit allemaal in je privéleven mee in? Ben jij daar zo mee bezig? Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk, dit theater is natuurlijk altijd een heel klein bereik. Ik bedoel, ik mag nu bij Nooit Meer Slapen zitten. Dat is fantastisch. Maar over het algemeen heeft een theatertour. Meertje Sieberga zoekt een kamer. De laatste die had 8000 man publiek. Dus dat is echt wel klein. Maar toch is dat wel een openbare plek. En ik vind alleen al dat je alles goed moet doen. Dat als je op een openbare plek gaat staan praten, dat je niet op privé gepootje haakt kan worden. Dus los van het feit dat ik die overtuiging heb en dat ik het ook zou doen als ik, weet ik veel, machinist was. Vind ik dat je dat, iedereen die in het openbaar staat, over zijn idealen staat te praten, die moet practice what you preach. Ja, sowieso. Al is het, dat is ook een pragmatisch natuurlijk, dat je niet onderuit gehaald kan worden. Dat we je niet op Schiphol aantreffen deze zomer in een vliegtuig richting, noem het maar. Ja, precies. Ja. Wat doe jij daar allemaal aan? Ik las dat jij geen nieuwe kleren meer koopt, bijvoorbeeld. Ja, die is heel makkelijk. Want ik haat kleren kopen. Ik kan gewoon, als ik een winkel binnenloop, en dan komt er alweer iemand naar me toe om te vragen of hij kan helpen. En dan sta ik alweer buiten. Ik vind het verschrikkelijke plekken. Ik kan het niet. Maar daarnaast. Doe jij dingen die pijn doen? Voor jezelf? Offers die pijn doen? Nee, absoluut. Tuurlijk. Ik hou ontzettend veel van reizen. En je vliegt voor 3 cent naar Brazilië. Dus en dat zou ik, dat is echt iets wat ik leuk vind, wat ik ontzettend graag zou doen. Dat doe ik bijvoorbeeld niet. Dat vind ik, ja. Maar ja, ik vind het ook wel een heel klein worden, het gesprek nu. Hoe bedoel je klein? Is het een soort controle of ik het wel goed doe? Nee, totaal niet. Nee? Nee, ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Gewoon goed. Zoals iedereen dat zou moeten doen. Waar komt dat vandaan? Gewoon uit de overtuiging en gewoon af en toe een krant lezen. dat is eigenlijk vrij simpel. Nee, ik begreep dat jij jouw ouders waren, of zijn, misschien zelfs, ik weet niet of ze nog werken, boer. Landbouwers. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat als je opgroeit met het besef van wat de aarde je kan geven, dat je daar al van kinds af aan meer mee bezig bent. Ja, nee, dat klopt. Mijn ouders hebben een studiecentrum voor biologisch dynamische landbouw opgericht in Driebergen. Kruijbeckerhof heet het. Het is een fantastische plek. En ik had dat zelf helemaal niet door, maar dat is echt een onwaarschijnlijk mooi landgoed. Het staan allemaal bomen van 400-500 jaar oud. Het is waanzinnig. Voor jou was het vanzelfsprekend. En voor mij was dat allemaal vanzelfsprekend. Ik had een eigen geit en ik stond er niet bij stil. Ik heb eigenlijk pas toen ik zelf kinderen kreeg die in Amsterdam groot werden, dat ik dacht, Jezus, wat was dat een luxe. Maar en dat heb ik inderdaad daar gewoon met de paplepel ingegoten gekregen. Zonder dat er ook een woord aan vuil werd gemaakt overigens. Ik zag het gewoon de hele tijd gebeuren. Je zorgt goed voor de aarde. Ja, dus dat ging helemaal over composteren. En allemaal dingen die nu... zijn nu allemaal hippe landbouwtermen die erop worden geplakt. over regeneratieve landbouw, weet ik veel wat. Maar dat bestaat al ontzettend lang. En dat zijn ook gewoon hele oude kennis die daarin zit. En ik zag dat gewoon de hele tijd voor mijn neus gebeuren. Dus dat was een... Ja, daar is echt de biologisch dynamische landbouw in Nederland geïntroduceerd. En dat was een studiecentrum, liepen allemaal cursisten rond. En alles wat daar geleerd werd, werd daar ook in de praktijk gebracht. Dus je had er enorme mesthopen waarin dat allemaal werd gedaan. Maar je had een groentetuin, daar was vee. Alle facetten van het boerenbedrijf waren daar aanwezig. Dat was fantastisch. Maar kan jij je herinneren of er toen al zorgen waren? Zeker. En toen zaten we natuurlijk staartje zure regen waarschijnlijk. Nee, dat was nog voor de zure regen. Ik kan me nog herinneren dat ik me enorm voor mijn moeder schaamde. Want dan stonden we in de supermarkt en dan zei zij... ik hoef geen plastic zakje. Ik was zo boos op die cashier dat hij een gratis plastic zakje gaf. En iedereen vond haar gek. En gewoon overdreven. Echt totale onzin. Maar 35 jaar later worden plastic zakjes afgeschaft. En was dat maar 35 jaar eerder gebeurd. Dus dat was... Maar iedereen wist dat. Gewoon de Club van Rome, het rapport in 72. Ja, Dat lag er al lang. Iedereen had dat gewoon kunnen weten. En, ja. Kun je daar dan kwaad over worden? Van waarom hebben jullie niet eerder? Een beetje zoals die wiel die over die rand valt. Nee, tuurlijk kan je daar kwaad over worden. Maar ik ben soms ook flabbergasted over hoe snel bijvoorbeeld de energietransitie kan gaan. Op een gegeven moment als je de juiste handen op elkaar hebt. Hoe zeg je dat? Dat is iets spreekwoordelijks. Nee, zeker. Nee, ik kan wel soms een beetje... Echt dat er een landbouwverandering moet komen. Dat was voor mij zo vanzelfsprekend. En dat wordt nu... En dat is doelmatig door eindeloze regeringen achter elkaar en Rabobank. Is dat eindeloos dat beleid doorgevoerd van schaalvergroting, van blijf maar pesticiden spuiten. En dat dus ze hebben altijd gedaan, hopelijk ziet Europa het niet, we gaan gewoon door. Maar dat is gewoon al heel lang heel erg helder en iedereen wist het ook. Dus nu is er veel protest en dat snap ik wel, omdat ze dus ook die kant op zijn geduwd. Maar ergens had je de bui ook kunnen zien hangen. Dit is gewoon, gaat niet. Niet houdbaar. Ja. Maar goed, het is vanuit mijn positie makkelijk praten. Maar ja. Ja. Ja, je staat op een podium en niet in de klei. Nee, makkelijk omdat ik... ik bedoel, omdat ik het gewoon... omdat ik zo ben opgegroeid. Ik lees overal dat de toon van de warme winkel is ironisch. Ja. Is dat zo? Nee. Nee. Nee, ik vind dat... ironie is zeker een stijlmiddel wat wij graag hanteren... en waar we ook wel enig vernuft in hebben ontwikkeld. Maar ik vind eigenlijk... Ik vind dingen zonder ironie wel vaak een beetje saai. En ik vind het ook gewoon... Kijk, normaal gesproken, stel dat je gaat naar ITA... dan heb je gewoon een acteursensemble... en die staan een stuk te spelen wat een schrijver heeft gemaakt... en een regisseur heeft geregisseerd... en dan heb je alle drie een andere baan. Bij ons is dat één figuur. Of het zijn twee figuren, maar die allebei die drie banen hebben in ieder geval. Dus die dubbelheid zit er altijd al in... dat degene die het bedacht heeft het ook nog staat uit te voeren. Dus daar zit al een bepaalde dubbellagigheid die ironisch kan werken... Plus dat wij zijn altijd juist gefocust om op een origineel punt uit te komen. En we gebruiken ironie vaak om een soort door een waas van clichés heen te breken. Juist om eventjes de boel op te schudden. Zodat vervolgens het stof kan neerdalen op een manier die wij voor ogen hebben. En werkt dat met elk thema? Nee, zeker niet. Maar er zit ook zeker niet altijd ironie in onze... er zit een soort filijn soort plezier wel in ons werken. Er zat vroeger ook iets pesterigs ingezeten. Dus er zit altijd wel dat bewustzijn van... wij zijn dit nu voor jullie aan het doen. Maar ja, ik vind dat eerlijk gezegd meer dan ironie. En ik vind ironie is ook, heeft een soort houdbaarheid van een half uur. Je kan mensen na een half uur ironie is iedereen doodmoe. Ja, hoe komt dat? Ja, omdat het. Daar zit een soort. Ja, volgens mij. Moet het op een gegeven moment wel weer serieus. Of dan moet het zonder dubbele laag. Of... Nee, dat wordt het. Dat wordt het. Het is niet dat de mensen daar moe van zijn. Het gewoon dat houdt geen stand. Dan wordt dat serieus. Je doet een alsof-wereld. Maar als je dat een half uur volhoudt, dan is dat gewoon zo'n wereld waarin iedereen zo loopt. Dat is in theater toch zo. Je zet iets in, dat is belachelijk of absurd. Je houdt het vol, mensen wennen eraan en je bent gewoon binnen nood en ben je daarin mee. En jij zegt, omdat wij bij de Warme Winkel gewoon allemaal verschillende petten dragen op één persoon. Ja. Dat creëert dan al een soort... Is dat afstand wat het creëert? Of een soort hyperbewustzijn juist? Van wat je aan het maken bent? Ja, ik denk... Ik denk dat sowieso dat laatste. Ook, ja. Maar dat werkt dan ironie in de hand? Nou, de belagigheid... dus dat je op de ene laag iets over de andere laag kan vertellen... Daar zit natuurlijk een ironische distantie in. En betekent dat ook dat je dat tot op zekere hoogte jezelf dan niet te serieus neemt? Nee, juist wel. We gebruiken het echt als middel om uiteindelijk... wij staan zelden aan het eind van de voorstelling ironie te bedrijven, als je dat zo mag zeggen. Het is gewoon een element waarmee we spelen. Het is nooit een doel. Wij zijn niet tevreden als iets ironisch is geworden. Het is ook omdat wij die voorstelling hebben gemaakt. Het werd ons wel verweten. Het is ironisch. Het is postmodern. Gaat toch weg. Maar toen hebben we die voorstelling gemaakt. Dat is een soort geuzennaam met ironie in de titel. En sindsdien vraagt iedereen... Ja, wat was het, een oprecht stuk over ironie? Ja, een oprechte ode aan de oprecht, ironie. Vooral het woord oprecht doet het hem natuurlijk. Ja, dat maakt de titel ironisch, hè? Ja. Maar jullie speelden bijvoorbeeld ook De Warme Winkel. De Warme Winkel speelt De Warme Winkel. Ja. Ja, dat was ook een ironische titel. Omdat we daar wouden we het hebben over plagiaat. Of Marien Jongerwaard, onze grote held, die had ons wel eens... volgens mij ook ironisch verweten. Ja, jullie plakken en knippen alles bij elkaar. Jullie jatten wat los en vast zit. Dacht, oké, dan gaan we van dat jatten maken we dan dat plagiëren. Dat gaan we dan een keertje echt goed doen. Toen hebben we dat ballet van haar geplagieerd. Ja, dus eindeloos getraind. En die dans toch voor amateurs redelijk dicht genaderd. Ook dat decor laten nabouwen. Hele toestand. Ja, dus dat was dan eigenlijk... daar zat ook de... En dan wouden we de vraag opwerpen. Van net als met die naamsverandering. Van wie is dat eigenlijk? Of ik vind dat om het eigenlijk te hebben over... hoe noem dat? Intellectueel eigendom. Zoals dat juridisch heet. Van wie is dat? Nu zijn de erven van Stravinsky... die zijn super blij dat ze nog binnenlopen in Europa... omdat hun opa toevallig een briljante componist was... die voor de Eerste Wereldoorlog een stuk heeft gemaakt... wat iedereen wil spelen. Nou, dat vind ik... hebben ze daar recht op? Of hebben wij meer... de rest van de mensheid... meer recht op... Dat Stravinsky ook gebruikt en vernacheld mag worden. En naar eigen inzicht worden gebruikt, ja. Volgens mij vind jij van wel. Ik neig naar wel, ja. Maar ik vind ook de vraag interessant. Hey, even nog iets anders. Jullie zijn op een afschuwelijke manier... buiten het kunstenplan gedonderd. Ja. Geen subsidie. Ja. Dat is... Ja, er komt nu het tweede deel van dit gesprek. Nou, het serieuze deel even. Ja. Het hoeft niet lang te duren, maar het lijkt me wel heel erg. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. En het is ontzettend... Het is ontzettend moeilijk om hierover te praten... zonder dat je een kunstenaar lijkt die loopt te zeiken... over het feit dat er geld is opgezet. Maar ik kan me niet voorstellen dat alle 110.000 luisteraars van dit programma echt goed weten hoe het kunstveld in elkaar zit. Maar ja, je kan gewoon... En ik ga het nu zelf zeggen, omdat er even iemand anders is om het te zeggen. Maar de warme winkel staat gewoon, is echt in zijn bloei. En je zou, snap je, dat er vernieuwing is. Het is allemaal goed. Het fonds subsidieert, wat is het, ergens tussen de 150 en 200 groepen. En daar moeten er altijd een paar van uit en altijd een paar in. En nu heeft het fonds echt schandalig. Gewoon 42% is eruit en de rest is nieuw. En die commissies die zijn echt, die moeten billenkoek hebben voor wat ze hebben aangericht. En nogmaals. Kijk, als je 42% van alle groepen vervangt, wil dat dus zeggen dat al die groepen maximaal 2,5 kunstenplan mee mogen draaien. Wat zeg je dan? Wat geef je als handelingsperspectief aan jonge makers die nu wel geld hebben? Dat zeggen ze zelf ook, die jonge makers, van what the fuck? Ik zit in een kunstenveld waar je gewoon, als je ja, toch een van de meest relevante groepen bent van dit moment, gewoon helemaal in je bloei. Het supergoed doet, er geen enkele vorm van neergang of van herhaling in te vinden is. Sterker nog, die vernieuwing zit ook in dat gezelschap. Allemaal aanwijsbaar, staat ook allemaal in het plan. Zonder opgave van redenen gewoon eruit gegooid kan worden. Ja, Wat is dat voor toekomstbeeld aan jonge makers? Is er bij jullie geen reden opgegeven? Nou... Dus ze hebben dus allemaal. Ja, het is moeilijk om zo'n commissie samen te stellen. Want die commissie mag natuurlijk geen banden hebben met groepen waar ze zitten. En het is een kleine sector. Dus ja, die commissieleden, echt. Het is, ik hoop dat ze luisteren. Ga je schamen. Ze hebben dus dingen ingezet als. Ja, wij doen ook hele grote projecten, net zoals nu. En dat hebben we altijd, doen we al sinds 2009. En die zijn, daar hebben we er toch een aantal van op een best wel spectaculaire manier tot een goed einde weten te brengen. En dan zeggen zij in zo'n aanvraag staat dan dat ze niet goed vinden uitgewerkt hoe wij zo'n project tot een goed einde gaan brengen. Dan denk ik, dat hoef je toch niet uit te leggen als je dat al 15 keer hebt gedaan. Echt schandalig. Maar goed. Wat wij te lezen krijgen, dat is helemaal juridisch dichtgetimmerd. Want zij weten ook dat allemaal mensen bezwaar gaan maken. Het gaat echt niet alleen over ons. Hè. Ik ben ook verbolgen over Wunderbaum, over Boch. Het zijn allemaal fantastische groepen die nu stopgezet zijn. Maar die verslagen die je dan krijgt, die zijn gewoon ja, langs een jurist geweest. Geen gat in te schieten. Ja, dat het moeilijk wordt om een gat in te schieten, ja. Wat betekent dit voor jullie? Ja, het is gewoon het einde, sowieso. Dus ik wil mezelf ook toestaan om hierop terug te komen. We weten het net zes dagen. En dus maar mijn eerste reactie, dit is gewoon het einde. Ja. Zo ga je niet met groepen om. In deze sector wil ik niet werken op zo'n manier. Er is veel meer gebeurd. Hè? Ook dat ik denk, ja, ze hadden heel veel vrijheid om bijvoorbeeld met die budgetten te spelen. Hebben ze ook niet gedaan. Er is ontzettend veel naar de provincie verhuisd. Waarschijnlijk vooruit. Dit stond wel in de regeling hoor, dat spreiding belangrijk was. Maar ik ook denk van, hebben zij nou al het politieke klimaat meegenomen in hun afweging? Maar ja, ik denk dat is gewoon het einde. Want kijk, feitelijk, aanstaand seizoen kunnen we niet meer draaien. Want die producties komen uit in 25, ja, dat geld, dat hebben we niet. In september moeten we het seizoen daarna verkopen. Ja, dat gaan we natuurlijk nu niet verkopen. We zijn nu, stel dat we bezwaar maken, we gaan procederen en we krijgen dat. Dan, ja, we hebben dus sowieso 2 jaar geen warme winkel. Ja, gewoon kapot gemaakt, nu al. Want we moeten iedereen ontslaan, we moeten de opslag leeghalen. We moeten, dus je kan eigenlijk niet een fatsoenlijke kunstpraktijk opbouwen als autonoom maker in Nederland. Dan moet je bij een biesgezelschap gaan. Nou, er zijn er 9 van in Nederland. Dat kan. Dat is zeker een mogelijkheid. Maar ook daar ben je. Ja, ben je ook. Ja, goed. Echt ontzettend kloot en ontzettend kwalijk. En ontzettend verdrietig voor al die groepen. En nogmaals, er moet vernieuwing zijn. Hè? Maar er zijn genoeg... Ik denk niet dat ik daar mensen mee beledig. Maar er zijn ook groepen dat je kan dat ook wel aanvoelen. Oké, je hebt nu deze vlieghoogte bereikt. En nu gaat het langzaam zo. En dan langzaam iets naar beneden. Wat ik eigenlijk ook nog zou moeten kunnen. Dus goed, los van het feit dat ik het broddelwerk vind van het Fonds Podiumkunsten met hun regeling en hun commissie, wil ik helder gezegd hebben, vind ik ook gewoon dat er zijn ook allemaal groepen goed beoordeeld. En dat zou 10 miljoen kosten om die groepen alsnog in stand te houden. En dat is dat is volgens mij een schijntje op de rijksbegroting. Alsjeblieft, doe het erbij. Vincent, je wilde nog met iets positiefs afsluiten. Dus ik zou zeggen, doe nog even een oproep, want je zoekt nog 7 auto's. Ja, ja. Ik wil even schakelen mijn haren uit dit moeras trekken. Nee, ik heb met je te doen. Misschien moet ik maar gewoon gaan zeggen dat mensen naar het zomeroffer moeten komen. En dat het zeer de moeite waard is. Ja, nee, zeker. Dat sowieso. Oh ja, als je de warme winkel nog wil zien, dan moet je het nu doen. Ja, precies. Tot en met 10 augustus in het Amsterdamse Bostheater. Met mijn gast van vannacht, Vincent Rietveld. Morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan is socioloog en filosoof Willem Schinkel mijn gast. Hij schreef het boekje Afonisme, waarin hij uitlegt waarom hij geen mobiele telefoon heeft. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio